خبر دما والا المشبهتين بليس اغما والا چ مشبه د لیس سره دی د اغه خبر هدي منصوبات نه ده اسم خو دې چا نه ده ای مرفوات نه ده او خبر دې چا نه ده منصوبات نه ده منصوبات نه ده اسم د ما والا خو اما والا چ مشبه دی د لیس سره اسم مشبه دی لیس سره ده لیس فیل د ما والا حروف تی بیا څه مشبهات تای ویچه مشابهات کی پر نفی شده یو او پا داشت مشابهات که دو سر پا جمله اسمیه دخیلی اسمیه دخیلی پا داشت مشابهات تا پا ذات شده نده پا دا غصف شده مشابهات خوش اشتراک و شایین فیل غصف تا یه نو پا دا دو شایین شده سر مشابهات تا چه یو خود دو سر پا نفی دلالت کو او بل دو سر پا جمله اسمیه دخیلی جی داشت مشابهات تا لحاظه ده لیسه خو خبر ده منصوبات نه رای نو دی ما والا خبرو دی چنوی ای منصوبات سمجھ گئے خبرو ما والا المشبعتین بلیسا فی النفی والدخول على الجملت لا اسمیت بلیسا هو المسند بعد دخول ما دا خبر دی غاص دا دی ما والا دا مسند وی بعد دخول ما ای بعد دخول احد ما احدهما دې پیدا کړو یا ما دغه نابرستو دای مسند وي او د دخول مرام زده کړی و مشکرا ای مسند نه یا اسناد جدید واخلا بالکل یو یا د دخول مرازه وکا چې ایراس الاثر پښو سمونه عمل پښو مچ دا د وی معنی د وکړلې دا اعتراض بیا نو ور دیږي چې ما زیدون ابوه قائمون باندې په قائمون اعتراض نه ورږي چې دا قائمون خو مسند دی سره د دې چې دا خبر دې مان خبر دې ما خو دا غوڼه جمله دو ابو قائمون دی او ته دا کج مراد اسناد نه اسناد جديده او دا خو نو اسناد دغه مخش نه یو په څه کړه یا مراد دخول لا چې دا ما ولا په څه وکړه اثر وکړي اثر وکړه عمل وکړه او ما والا چې عمل کړه سر پابو شه نه کړه کپا قائمون شه پابو هو قائمون شه کړه په غون مجبور شه کړه په څه کا نو دا خبره هغه زړی دی بشه بعد دخول ما اي دخول ما والا وهي لغت خجازيه اشاره وکړه چې په خبر د ما والا شه په عمل د ما والا شه اختلاف شته په خبر د ما والا شه اختلاف شته کسی دا اختلاف مقصد تر شوی ها دی دی حجازیون و دی بانی تامیم بمیار حجازیون چی دی دا ما والا تا عمل ورکوی او بانو تامیمی ما والا تا عمل ورکوی نبا بیدی حجازیون او بانو تامیمی بیلی نورکوی ادوا دلائلی ای یو عقلی دلیلی ای او بل نقلی دلیلی ای عقلی دلیلی دا دا چو کسا عمل چې عمل کو دا ور کو چې دای په چاب نه د غریږي په خبره خو مختص وي ویني چې تعلق کې خاص تعلق کې وی به دا اثر کړای شي تاسو ګانو لکه نو واسيب څه دي حروف نصبا اپ په فلتر سره کوي خو په پیسې مرتلای نه شي پیسې پر په فلتر څه دي خاص خاص دي حروف مشبع بالفعل دي سم مرسوم خبر مرفوع دي ګره نو اپ جمله اسميه پر خاص پیسې پر خاص دي داسې کنه به دي اپ په فلتر نه د غریږي نو دیو جنا عمل شدا زریدو چدای چکی چام ش عمل کو پاک ششو ته پر وتوی خاص وی او ما والا هو می داستی چدا کلا په اسم هدا کری کلا په فیل او کلا په فیل دا کری لا یزرب لا یزرب ما زرب ما زرب ما یزرب وینه ته کری ش کرا نو دا په وشه پر سن دی خاص ندی اختصاص په وشه پر شتنا ای دیو جنا دا عمل او بل دلیلی دا کول د شاعر دای ومحفحف كالغصن قلت له انتسب فأجاب ما قتل المحب حرام نو ومحفحف يود نارم ملاو لجن كايو كالغصن لكد نار لاشتا كسا قلت له انتسب موتا جنا صبر تبين كا فأجاب بدا جواب ركام ما قتل المحب حرام چمراول دي معشق سندي حرام ندي تخوول اندر ولند رسول دي زنا امن امن شو ددنا سب بیان کړه دا وایي چې عاشق مړه ول سن دي خلوم چې جواب یې ور کا جواب یې ور کا چې زه دې هغه قبيله نه جمع ولا تا عمل نه ور کوي دا جواب ور کا پتا شي چې زه دې بانو تميم قبيله نه یا هغه قبيله نه چې ما ته عمل نه کوي کوي بیا حرام پکور دا څه دلایل ول دعا خجازيونی ای چې سمي رو یې چې عمل کړی شي دې پر عقلي دلیل هشتا هو نقلیشت عقلي دلیل یې صدا دای چې دا ما ولا مشابه دي لای سرا الیس سرا پس شي پر نه دی شي او په دخول دی په دخول فی جمله اسمیا په څنګه نو دای سودا مشابه دي چې روغه فل الیس عمل کو دی دا اوښوا دوام دلیل یې ما هننا امهاتهم ما هاذا بشرا نو دول تما هننا امهاتهم بکسر تا نو پتا جو ما ته جو معنا سره مده نصیب کسرا سره ما هننا ما او پر سره ما هاذا بشرا بشرا تر سره ورکړا کنا نو عملی کړای دی سره قران دلایل اوښوا بالکل شای زغه یو طرف ته دلایل د اختر دوی جواب ورته مش سوک جو بنا وکي اته سو کی جو بنا وکي سيد بي بول لغت بن خجازين ولا مغاشي باجي اته جو مش داس متوجي شي چي سودا دا ما ولا چي دا تو شاي چي دا کله پيسم دکري تات په خاتو يي ا ما ولا غشي دي چا پاس ما دکلي دا ما ولا ا ما ولا چي په فين دکلي ا غشي دي دا ما ولا چې پیسې د خريج دا کوښښ یا سرعتي سره یې د وته چې کدا خو یو هغه ما ولا دا کوښښ ما ولا د دې کوښښ ورسره هغه غاده پر جواب دار چې ما کتل مخې وزیر شاعر خو شر خو ځکه په دلیل شمره خدای په خپل دي چاره باندې تمیم کمل باندې تمیم کمل دا شر خدای شر راځي خو غیر جناب دار دی خپل مودای دی پوه شو دا خو دې مزه ده نو دا خو دې خپل کول دې په دلیل وګرځو نه دلیل خدای په وګرځو چې یار چې کی معنی هو سمجھ کې نو لغت حجازینه غرض ہے پوښښه کا وهیا لغت حجازیہ اے خبریہ تما ددغه د اعتراض کو چې هيا زمير چته راځي کاوي خبر ته راځي کاوي وهیا د خبر د ما ولا چي لغت حجازیہ و چې خبر نه په خبریت سره مش سکیا تعبیر کی دا خبریت ته خبر د ما ولا دا د خبر د ما ولا خبریت څه ده دا لغت حجازیہ نه به یو جو یا دا بل دوم جواب دا وکا چهیا زمیر څه چاته راځي کوي خبر ته راځي کوي خدا ته نسی په اعتبار دی خبر سره ده دا تصویر چې زمیر ته کله دایر شي مامنه مرجا ده خبر شي رعایت خبر او لا وی دی د چر د مرجا نه مرجا خو خبر ده او اورس مرجا یې چکته الخبر ام ذکر ده اورس خبر چې لغت اته ده نو رعایت میچ کړه د مونس ای خبر کړه ده پوښ کړه به مرجا مې کړه ای خبرې ته ما ولا لهما وكذا اسميه اسمهم لهما لغه حجازيه دا لغه څه ده ها هیڅ ته خدای خبر خاص خبر د ما ولاده ول چې دا لغه حجازي ده ویل خلقا ما ولا چې څنګه خبر غوډی دا څنګه اسم شو څه کو عمل هکو خالد خرد چې حجازيون خبر ته په عمل ورکوي او اسم ته عمل وی چې دا حدود واسره شدید د مذهب ده چې په اسم شو عمل کو درفې په خبر شامل کو دي چا نه سبو خوز دا ملی میجی بده چانا دا عملی ملی میجی ده چانا خبر لا عملی ملی میجی ده چانا خبر چه منصوب که بده عمال برکه چه خبر منصوب نکه مرتده خبر مرتده خبر او اسم نظر ده کنه ملی میجی چه که اسم که عمال برکه کنه برکه خو اسم خوبیت ده مرفوع ده ایتزا که می داگه تخصیص ده چا وکم ده خبر وکم پیشه کنه اچه و حصل خبریت به ذکری خبریت خاص که په ذکر بنده ذکر اعمالهما اعمال د دغد وسره واجعل اسماء اسمهما وخبر ما اسم وخبر لهما او یو ګرځاول د اسمین د ددبا اسم نه چې اسم خبر وګرځاوي اسم خبر چې ګرځاوي لهما انما يظهر به اعتبار الخبر د دې چنار ملي میږي چې چنار جوتی به اعتبار د خبر سره فجو الخبر خبر لهما نو او ګرځو خبر خبر د انما هو نو فجال الخبر خبر لهما د ګرځاول د خبر خبر د وسره پر انما فی لغه الحجاز دا لغت چا ده اهل حجاز ده و اما بنو تمیم فحيث لا يذهبون الى اعمالهم اذ هو اعمالتا وعمل بالقوال تدير ذهاب كدين ده نو لا يجعلون الخبر خبر لهما ده خبر دي خبر دي پرانا گردي ولا الاسم اسم لهما ما اسم دي پر اسم بل هما مبتدا وخبر ده بس مبتدا خبر گردي على ما كان عليه قبل دخولهم عليه پاگ گام دے چاہ ہما والا پہ داخل نہیں پانا مکش چھ پکیم سورت مدی ویسی پاگ نہ منا کرتا بھی نو دی تسن نگر کبھی امن نگر کبھی خو والو ہتو والو ہتو اہل حجاز ہے التی جا علیہ تنزیل لغت اہل حجاز دا اگا دا پتہ مند قران پاک ایتنا ہر غلی دی قال اللہ تعالی ما ھذا بشرا وما ھن امہاتہم نو پتہ والا دی مزر دی چا ورا دای حجاز نے پتہ شو دا خود لے پرشا دا ما اولاد سدی کلا وقت سابیا ملغا عن العمل ہجرزی کلا وقت بیت سنکو عمل نکو زکا دا دلی ضعیف دا خود مشابیات تلی سدی وجن عمل نو چلش کی سزاد سر رکاوڑ جو شی بیاد بیاد دے بلو سے بیشی بیشار نشکل بی عمل ایمان اورست چی ان زیتائی ایمان اورست چی سکتائی ان لکا ما ان زیدن قائم بدل اللہ عمل ویلی زکا دا خو ضعیف دا سرا دے فصل بیسا نشکل ہے عمل نشکل فصل ہوگا فمان شکل ہے اس عمال دے ذکر کلا ایمان عرصتی جی ایلان عرصتی وچی ویلو خو خود نشکل اللہ خود نشکل ہے زکا عمل دے لیسا پر اللہ عمل دے لیسا سرا ہے فماش رشکی قوی دائی فماش رشکی قوی دائی او پر اللہ شو خودر سرا ہے ضعیف دائی نوبر تخو اللہ آخو خود عمل نشکل ہے اختصار تخصیص تمام ہے زکا ہو یو یا خبر پر اسم بندے مقدم کی بیا اللہ سے نشکل ہے چی بھی ترتیب ہے کہ بھی عمل نشکل ہے او بل یا داسی یو بل دغه عطف په اسم د لابند وکي په خبر د لابند وکي پوښتنه کرا په داسه شي سره چا په داسه خر سره چا هغه یو نور ته اثبات پیل کیږي اې داسه خر سره چا یو نور ته اثبات پیل کیږي بیا د دای څه شکل ہے ها عمل نشي شکل چې سورۃ نشول یو چې معنا ورسې انځي ته شي عمل ختم بل چې خبرې مقدم شي دا بیا عمل بدل شي بل دا چې په دې خبر باندې بل شي حاتف کې خو په داسې خرف سره چا غا اثبات پیدا کوي اثبات پیدا کوي خو څنګه نه بیا بیا غا شکل لري دا سنامي عمل نشي کولای عمل نشي کولای شه په دا ورسته چې عمل نه کوي لکه ما زید مقیمن بل ها بل مسافر کزا ما زید مقیمن زید نے اسم شکل کیوں نہیں خبر دش خوامل کرے بل مسافر مسافر وش عمل شکل زکیدا مسافرن قائمون من برات شو 50 سال دے برات کو بل سال او بل نال سے چھے دے اس بات یا دل لیکن نال سے ترسی اس بات ترسی بیا پدر تم شدے بیا سن شکل عمل شکل لائی ندی سے یہی کسا و اذا زیدت زیدت ان ما ما کچری ان سرا دے ما زیتائش لک ما ان زیدن قائمون یو او تقدم الخبرو یا خبر پہ سم دے خبر من ور مات ور عطف شو مخش شو لک ما قائم زید بطل العمل عمل شو او یا اچھا دنا دبر بل خبر دو داشول دریام سورا دادای چھ نفی پہلا سرا متشی مخرا ما زید الا قائم ما زید الا قائم نن در زین داز داکی کس متوجہ شو سای یو خو چې د مان اورستې انځو ته شي یو دوام سورا دادای چې خبرې مقدم شي په اسم باندې دوا دریام سورا دادای چې د خبرې اورستې اعلان ورشي او اعلان اورستې خو اثبات ورشي ما خو چې عمل کړي چې د وجه نه یې نه پیدا وجه نه کو وقت انت کا ظن فيه به الا په الا سره خو نه فيه متر کوم خو خبره تر شوې هم وګره ما نو بت الله دا درس دی نه شو ابل سورا تای چې په معطوف سوي په خبر دی لا باندې بل شي عطف کې پاشه بده عمل کړای شي خو کبه په داسه خر سره دی عطف وکړه چې هغه ورسي اثبات پیدا کوي د پاشه بیا دای سره شي په یوه ماتو شي بیا عمل نه به ویني نو کسه دای چوي وایز عزیزت ان ماما نه ما ان زیدن کایم دوته تراس پور دی چوي سو ان فی یاده کنه دای و چې ان خو نه فی یارو سی او ما سد ما نه فی یاده خو نه فی چې پرځو خو څه پیدا کوي اثبات پیدا کوي بده خو مقصود ولته اثبات نه دلته خو نه فی خالی دس او یا چه این هم نفی یاده ما نفی یاده این نفی یاده و سکن نفی یاده ما نفی یاده Хода и нафия, че дай, дай, дай, макше нафия, хандай, хода таки, де нафия, де порадай. Е, макше нафия, таки, таки. Набавите? Балет разбори дижи. Балет разбори дижи, че чикто нафия, де крилах, хода таки, де нафия, де порадай. Ако нафия, хата много шула. Нафия, му сбута шула. Вине? Балет разбори дижи, че тахо, диди, ва хабара, бала, ива кайда, ешиду. Че кала два хуруфи, нафия, биоди, руши, помяшо, фасал, говори. Лака ле, Алла. Да си, бъди, рухолиди. Рухолиди, ша? Ле Алла река да си дай. Че не два хуруфи не фи руши. Ега ще мана до яйза. Помняш ли царували? Фасал рували. Фасал рували. Помняш ли царували? Фасал рували. Бен так фасал нашта. Ма им заидун кай. Шта на фасал нама? Бедага кай дина халаф руси. Еде правда хаши джоб караге. Матаваде шеста. Че да вире, че да дуам анафи де макши нафи такид не вида. Дуам харфи нафи си. Че такид не вида. Вире така и дало. Оче двам харфе нафи, авал харфе нафи. О двам харфе нафи да бъл да правица. Таки. Бе бъда шега марвра. Фасал? Фасал марвра. Марвра. Дай се пус бъда хачия и тразу каля да е ну хачия. Ну хачия. Ай е кунал нафи в нафи. Ва ю фиду лед бата сада худри брешо. Фа ин култа хаза ю нафи ма калу инна ла я джузу лджаму байна л харфайне. Алла дейне маана хума нафи. Илля да кана майна ма фасалун. Че ди мешу тъжайви? Фасал ви. Но я да прада джаоку. Че ли мара я джузу ан якуну лмурад мин хува лхарфан илля дайна лам якун фи шей ман хайсиято такид. Че по юше хайсиято ча не ви? Е такид не ви. Халист не ви да прави. Он так подаю по хайсиято ча сарашо? Такид сарашо. Но подаше дам дозар. Е то пише зай кана. Мотаваде ше. Лака кила инна ма ухтусат ма би зикр. Та ма диви ли зикр к лаха. Ма лазе хода на муко. Ле ана ла тузаду маа ла фи истемарихим. Са раде ла па диди па истемар ши. Че ла истемар. Ега са дага на зитай кижи. Се били. Дага. Инна? На зитай кижи. На па бели. Ва я заеда туна инда бисрин. Да ау двам инча дай заед дай. О бисрин дай. У я на фия муакеда да инда л. Куфион. Куфион. Но юда, а у инта каза на фиби илла. Я на фиби пачас рамоташи. Лака маза идун? Илла. Каи. Муна. Муна. Йо. А вот акадам ал хабару ал исми. Лаку мака маза идун. Батал ал амалу. Амал тсаша? Батал шайса. Эй амалу ма. Эдак кана ма ма вахиди мин лал хадри ил умур рисала. Эй ма амал батал шо? Че да дри умур ши юша версара. Сиви? Мауджуд биса. Ама эза зидат ин, ка ин вар зид шо? دابلي فلأن ما عامل زعيف ما عامل زعيف ده عمل للشبه ليس فلما فصل بينه وبين معمولها لم تعمل نبا بدي وأما إذا انتقذ نفي بإله فإن عملها لمعنى النفي فلما انتقذ بطل العمل دوين وأما إذا تقدم الخبر فيتغير الترتيب ترتيب بدل شو مع زوف يا فلما فعمل شدو زعيفة أو الترتيب دي بطل بدل جبيات سنشي عمل نشي عمل نشي خبرنا نوكلا وإذا عطف عليه على خبرهما بموجب موجبنا بكسر الجيم اي بعاطف فداس عاطف سر يفيد الاجابه شاتبي دو كبي بعد النفي اتيك بل ولكن لي لك ما زيد مقيما بل مسافر يا ما عمرو قائما لكن قاعدا قاعد دون دايني فالرفع اف بسلام فرفوا جزانا دو بجبي لنا بيتر مفردة بجزا خصبي جملة معرف حكم المعطوف الرفع مبتدا تسكى لا غير بلي لكونهما بمنزلة إن إلا دا بل أولا كين دسدي دا دا شو لك إلا في نقض النفي فنقض الشاشة أو النفي جوربوتا شو لا إذا بدي تنشيك لا المجرورات المجرورات إسا بخست منصوبات نه فارغ شي ویسے پچاشي جو کلا دا مقاصد دي يو دوا مقاصد سارتا ور سن زوي دريا مقاصد چ مجرور لاي ویسے شروع پچاش وکلا مجرورات چي المجرورات اسا مر مجرورات مرفوض هي ویچي څه شي ویچي دا مبتدا خبر هاذي المجرورات هاذي هاذي چه درجه ده ما خدا في زين ترى يدا ما بات راجي وشوا بل ویچي دا سکه دای شي چې دا خبر کی مبتدا خزم خزم او داس هاذا بخص المجرورات هذا مبتدا او بخص المجرورات بخص مضاف المجرورات مضاف اليه يبقى مضاف اليه خلاص مضاف اليه كبتي تكا بيها استدام مرفوش ستر كبينا شو دوا درام تركيب جار مجرورات مبتدا كا هو ما استعمل على علم المضاف اليه ليس كا خبرك خبرك جي سيشور او زرار المجرورات بالوقف لا محل لها من المجرورات جمع دو يسد تشا جمع دو المجرورات چه چیز جمع دو دا کی مجمع دو المجرورات دا جمع مذکر سالما دو کا جمع مکسرا دو مانس سالما زندہ صحیح صحیح خبر آو بخط تو کو بشت دس چم تک شنست ہے المجرورات جمع مانس سالما دو جمع ایش جمع مانس سالما دو مفرد یہ سکتا ہے دا دا مجرورن جمع دو کا دا مجرورتن جمع دو دا المجرورات چه دو دا دے مجرور جمع دو کدے مجرورات دو کدے مجرور جمع بلے بیتا خو جمع مانس تو جمع مانس علی مفرد اخو جمع مانس علی مانس جمع بی جمع مانس علی مفرد مانس بی جمع مجرور خو مذکر رہ نبی بیر سے او کدہ تے مجروراتون جمع بلے جمع مانس چه بلے مفرد مجروراتون بلے ہاں بیا داخو دیو سا دی اسماء وی دی پورا صفت دی الاسماء المجرورات بی موصوف مذکر دی و صفتی تشو مانشو مانشو جب جا خبر آدو پی پیز دی کنا مجرورات خود جمع بیلی کنا او بیلی جمع مانس سلمہ ایچا جمع بیلی دی جمع مانس سلمہ دو او تو پشو شاک مانی مسلمات المجرورات داخو جمع مانس سلمہ دو جی مذکر مذکر ندو جمع مانس سلمہ دو پا گلا مجرورات مرفوعات مجرورات منصوبات دخ جمع مؤنث سالم جی جمع مؤنث سالم جی جمع مؤنث تو مفرد مذکر بلے مجرور بلے کا مؤنث بلے مجرورات نہیں بلے کا مفرد مذکر بلے دے مجرور جمع بلے بے تو پر جمع مؤنث پ الف کے سلام رسی جمع یا جمع پ واو پر رسی مذکر جمع مذکر پ واو پر رسی جمع کا مسلمون مسلمون کا مسلمین کا پ خبر بھی کرا او کہ مجرورات جمع بلے اچھا جمع بلے مفرد مؤنث بلے بیٹھی یا جمع مجرورات رسی خو بیا صفت دی اسماء دی قران دی دی امو موصوف مذکر دی او صفت ایسا کو مؤنث سپی په وبدی جی کنا په وبدی اده پروت جو کو خاصه دی جو بیا دی چې یره د مجرور ز د مجرور جمع بلا مفرد مذکر دی اچھا جمع بلا مجرور اوس تر در دی چې مذکر جمع خو تی مفرد مذکر خو جمع وي څه وي مذکر وي ها لکه د مسلمون جمع مسلمون راځي مسلمات خو نه راځي به د مجرد څنګه ته کله مړه په کیسه ځون پوي کار پوجا کنه صفت ته مذکر صفت دوا قسمه ده دا خو مجرور صفت ته د مذکر کنه یو مذکر یا کلو وي یو مذکر غیر یا مو صفت ته مذکر لا یا کلو څه ده دا په هغه کې سره جمع کیږي پوښښ کنا صفت مذکر لا یاکلو طالب تی سره جمع کیږي طالب تی سره جمع کیږي جمع کیږي لکای یا مل خالیات کا سید اندر کا پوښښ کنا نو دا رنگ دا د مجرور صفت ته اسم دی او اسم مذکر لا یاکلو دی او صفت مذکر لا یاکلو دا طالب تی سره ډیر سره جمع کیږي نو دا کوم دی اسم پوښښ کنا المجرورات ای الاسماء المجرورات هغه اسم چې سدي ها هو دا هو د میر چتره جده اسا مطابقت بین الراجی تو کم اکشو مجرورات جمع دو آمو جمع دو زمیر دو مفرد رو مطابقت بین الراجی دان رو او کم مجرور تر جمع مجرور مکشو ذکر دو بیا ازمارا تو ورطوی چی دائی اسا مجرور تر جمع او کتا چی مجرور ذکر دو زی چی مجرورات پر زمین دو مجرور شکر دو مرجع آما دو مکشو فسر خطن وی کا زمنن وی لکا اعدلو هو اقرب لیتا هو چه ترجل ہے عدلتا عدلتا هو عدل پا اعدلو شا موجود ہے کنا نو هو مجرور ترجل ہے پا زمن دے مجرور آج بل اتراز کو دلتا سید رحمان ایسا چه دا هو واضح میر چه تا مجرور ترجل کے نو مجرور خو مفرد دا نو خو تعریف تے فرد دے پر آئی تعریف ہو یا دی جنس دے پر آئی یا پا جنسی تعریف ہو دے افراد دے پر آئی بیا خو تعریف جامع معنی نگر دے تا خو تعریف تے فرد دے پر آئی بدا کہ مجرور لگا سارا کہ فرد کے دیش دارنگ جنس کے دیش پوچھ کر میں مجرور کو جنس کے دیش مجرور چاہتا ہے میں استعمال على عالم المظفر لے چپ عالم المظفر لے تو کو جنس لے تو کو شین کرے شی نو جنس نو دلتا ہے پو پو صفات چا ہو خلا جنس ہو خلا نو بدی بلے تراز ور دیش چھ چھ شولا دخ مد سرا مان لا خو و مرجا سری کی وی مرجا زمینی بھی فکر تو چھ زمیر چھتا راجے کا مرجا سریخی تا مجررات زمیر راجے کا کتا چھ متبیکن نرچی تاویر پا مذکور رو سراوی ناو کا تاویر چھتا ناو خو زمیر راجے مچھتا کا مجررات تا کا وزا جمع تا وزا کا چھ پا جمع شلی خاص دی افرادی بھی بیا خو تاریف تا چھتا پراشا افرادی تا پراشا زیو جنب مجرور تا راجے پیس عجب ځا خبره نو وکړه بس دا نوی دا به وسو وروګه دا صاحب دا مجرات روز چې تاسو روانه لګیته ته شکه تا کاوه نو